Karibuni ndugu wasikilizaji katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Warundi tisa miongoni mwa Wahutu watatu na Watusi wa sita ndio wagombea ili kubadilisha viongozi watatu wa tume la ukweli na maridhiano nchini Burundi ambao waliondoka, mabadiliko ambayo amefanywa na bunge la taifa leo Jumanne. Vigezo vinavyoruhusu kugombea kiti cha rais wa jamhuri vimebadilishwa katika katiba ya nchi iliyorekebishwa ambayo siku hizi serikali inaifanyia kampeni ya kuhamasisha raia. Na shirikisho la miungano ya wafanyakazi nchini Burundi COSIBU linatishia kusimamisha kazi baada ya siku 8 kutoka Desemba tarehe 18. Habari kamili ni hivyo punde tu. Msomaji ni mimi DJ Nyanzimana, fundi mitambo ni Serafina Kizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena, karibuni. Kwanza ukurasa wa siasa. Vigezo vinavyoruhusu kugombea kiti cha rais wa jamhuri vimebadilishwa katika katiba ya nchi iliyorekebishwa ambayo siku hizi serikali inaifanyia kampeni ya kuhamasisha raia. Kipengele cha 97 cha katiba hiyo kinatoa nafasi ya kugombea kiti cha rais kwa wagombea ambao wana utaifa wa Burundi na kwa wana umri wa miaka 45 kumradi, wakati ambapo katiba ya sasa inaruhusu umri wa miaka 35. Makamu wa rais atateuliwa miongoni mwa waliochaguliwa. Pia rais wa jamhuri atakuwa na mamlaka ya kumfuta kazini muda wowote. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Cheo cha makamu wa rais ni kipya katika katiba mpya inayofanyiwa hamasa na serikali ya Burundi siku hizi. Makamu wa rais atateuliwa na rais wa jamhuri kabla ya kuidhinishwa na baraza la bunge na seneti. Kipengele cha 122 kinabaini kwamba rais wa jamhuri na makamu wake hawapaswi kutoka kabila moja au chama cha kisiasa kimoja. Rais wa jamhuri akifariki, akiondolewa madarakani au akijiuzulu, spika wa bunge ndiye anachukua mamlaka ya kuongoza nchi kwa muda. Spika wa bunge kama hayupo, makamu wa rais ndiye anachukua usukani akisaidiwa na serikali kwa ujumla. Waziri wa kwanza atateuliwa kama makamu wa rais wa jamhuri na ndiye anahusika na kuandaa baraza la mawaziri linaloongozwa na rais wa jamhuri. Kuhusu kugombea kiti cha rais, mgombea anapaswa kuwa ni raia wa Burundi na kuwa na umri wa miaka 45 kipindi cha uchaguzi. Katiba iliyopo kwa sasa inaomba wagombea wa kiti cha rais kuwa na umri wa miaka 35. Wagombea watatoka katika vyama vya kisiasa, muungano au wagombea huru. Hapa kipengele cha 98 kinabaini kwamba mgombea huru ni lazima awe amemaliza kiwango cha miaka 2 bila kuwa mfuasi wa chama cha kisiasa chochote. Shukrani kwako Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na Warundi tisa miongoni mwa Wahutu watatu na Watusi wa sita ndio wagombea ili kubadilisha viongozi watatu wa tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi ambao waliondoka, mabadiliko ambayo yamefanywa na bunge la taifa leo Jumanne. Viongozi watatu hao ambao wamebadilishwa ni Padri Denzile ya Muremye, Askofu Bernard na Oturi na Didas Kiganae. Bunge ndilo limeteua ambaye atakuwa makamu wa kiongozi wa tume hii la ukweli na maridhiano miongoni mwa wagombea watatu ambao wamechaguliwa. Na habari kutoka kwa mwanahabari wetu akiwa hapo bungeni zinafahamisha kuwa watatu ambao wameteuliwa ni pamoja na mchungaji Ninziza Clemanoe ambaye ameteuliwa kurudilia Askofu Bernard Nahoturi nafasi ya makamu wa kiongozi wa tume hili, na wengine wawili ni Padri Pascal Nyonguru pamoja na bwana Leon Singabo. Shirikisho la miungano ya wafanyakazi wa Burundi COSIBU linatishia kusimamisha kazi baada ya siku 8 kutoka Desemba tarehe 18. Katika barua iliyotumiwa mkaguzi mkuu wa kazi na usalama wa jamii, COSIBU inashutumu serikali kutokuvalia njuga maombi ya muungano huo ili pasimamishwe uamuzi wa kutotoa malipo ya ada. Barua hii ilisainiwa na wajumbe wa vyama vya wafanyakazi 18 wa COSIBU. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Familia saba kutoka eneo la Kagwema tarafani Gihanga katika mkoa wa Bubanza ndizo zimeshaondoka zikielekea nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwanzo wa mwezi huu wa Desemba. Kwa mjibu wa mashahidi kutoka eneo hilo, familia hizo zilijielekeza nchini humo zikibaini kuwa ni wakimbizi, hivyo zikapelekwa ndani ya kambi ya wakimbizi ambapo watu hao wanapewa vitu mbalimbali pakiwemo na pesa. Kiongozi wa tarafa la Gihanga anatambua kuwa hali hiyo ni ya ukweli na anafahamisha kuwa hatua zitachukuliwa ili kukomesha mwenendo huo. Zaidi ya hekta 120 za shamba za mahindi, mihogo, ndizi, viazi, viazi ulaya, maharagwe, ndizi, ndizo zimeharibiwa vikali na mvua kali Jumatatu hii kwenye kitongoji cha Rubanga eneo la Matana mkoani Bururi. Wakulima ambao walikuwa wakitegemea mavuno mazuri wamekata tamaa wakiomba kusaidiwa. Inafahamika kuwa mvua kama hiyo mara ya mwisho kuonekana mkoani humo ilikuwa ni mwanzo wa wakati wa mvua mwaka huu. Miongoni mwa vile ambavyo vimeharibiwa na mvua hiyo, kuna ng'ombe moja ambayo imepoteza maisha. Na kwa kumalizia taarifa hii habari, hebu tuambie habari zinazojili huko ugenini. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mkakati wa kitaifa wa usalama katika utawala wake ambao unaangazia vipaumbele vya kwanza vya Marekani, akifahamisha kuwa China na Urusi ndio washindani wakubwa wa Marekani. Mkakati huo umesisitiza ukuaji wa kiuchumi na usalama wa taifa hilo kwa kuweka sheria kali za kulinda mipaka na kuwa na jeshi imara. Katika hotuba yake, Rais Trump ametaja kuwa China na Urusi ni washindani wanaopinga ushawishi wa Marekani katika ngazi ya kimataifa. Licha ya kuwa Marekani inaongoza kwa kuwa na jeshi lenye nguvu, lakini bado wapinzani wake wana kisiasa na kiuchumi wanahangaika na duniani kote ili kuitoa katika mstari huo. Aidha, mkakati huo unajumuisha ujenzi wa ukuta katika mpaka na wa Mexico, kuimarisha sheria za uhamiaji na kusitisha mpango wa kutoa visa za bahati nasibu. Trump pia aliwakosoa pia maraisi waliopita wa Marekani, akisema wameshiriki katika ujenzi wa mataifa ya nje badala ya kuendeleza taifa lao. Ndugu wasikilizaji, ni hapa tunafika mwisho wa taarifa hii habari. Shukrani za dhati kwa nyote mmeweza kufuata taarifa hii. Shukrani pia kwa Serafina Kizimana ambaye amenisaidia kwa upande wa fundi. Jijeni Onzima nimekuwa msomaji wa taarifa hii na nawatakia kila la heri. Kwa herini.